Book 2 15 15 Fruit en levensmiddelen. Fruit en levensmiddelen. Ik heb een aardbei. Ik heb een aardbei. Ik heb een kiwi en een meloen. Ik heb een kiwi en een meloen. Ik heb een sinaasappel en een grapefruit. Ik heb een sinaasappel en een grapefruit. Ik heb een appel en een mango. Ik heb een appel en een mango. Ik heb een banaan en een ananas. Ik heb een banaan en een ananas. Ik maak een fruitsalade. Ik maak een fruitsalade. Ik eet toast. Ik eet toast. Ik eet toast met boter. Ik eet toast met boter. Ik eet toast met boter en jam. Ik eet toast met boter en jam. Ik eet een boterham. Ik eet een boterham. Ik eet een boterham met halvarine. Ik eet een boterham met halvarine. Ik eet een boterham met halvarine en tomaat. Ik eet een boterham met halvarine en tomaat. We hebben brood en rijst nodig. We hebben brood en rijst nodig. We hebben vis en biefstuk nodig. We hebben vis en biefstuk nodig. We hebben pizza en spaghetti nodig. We hebben pizza en spaghetti nodig. Wat hebben we nog nodig? Wat hebben we nog nodig? We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. Waar is de supermarkt? Waar is de supermarkt? Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.